Molt bona tarda I benvinguts una setmana més a l'EITI. Al programa Revival on intentem fer un repàs als grans èxits de la dècada dels 80. Des de 1980 fins a 1989 passarem any a any, anirem pujant l'escala de la dècada sentint de lo bo lo millor. Ja saps que si t'agrada la música de l'EITI és molt fàcil, poses en el Google EITI I trobaràs els nostres recopilatoris, el nostre Facebook, el blog, etc. I si no, www.decovermandj.com I allà tindràs, a part de l'actualitat musical, un repàs als 90 I, lògicament, un repàs als 80, sí senyor. Va, I no ens entretenim I comencem. Comencem amb un dels grans temes dels 80. Mític, aquestes notes. OMD, Enola Gay, 1980. Danke. voices now. I don't even want to sing this myself. I want to hear you sing every single word. Ens traslladem a 1981. Sentim a Soft Cell amb aquest Tainted Love. Where did you let go? Com sentiu? Versió en directe. Doncs aquest és el tros que forma part de la cançó Where Did You Love Go? 1981, Tainted Love, Soft Cell. I ens n'anem al panorama nacional, ens n'anem a sentir a Alaska i los Pegamoides. Tema més que conegut també, Bailando. 1982. Desencajado, el fémur tengo muy dislocado. Era el tema d'Alaska i Pegamoide, Bailando 1982. I ara fem el nostre homenatge particular a la Donna Summer. Un gran èxit de 1983. La reina de les pistes ens duia aquest She Wants Hearts for the Money. Ella treballa dur per diners, i qui no? I més amb els temps que corren, eh? El nostre record especial per Donna Summer, que ens va deixar aquests darrers dies. I va, nosaltres marxem d'una de les grans per una altra de les grans. Tema de 1984, anomenat I Need a Hero. Ella és la gran Bonnie Tyler. Tema que he de reconèixer que el vaig recuperar veient la pel·lícula Des Rec. No Rec, no, no. És Rec a l'ogre. Cap al final de la pel·lícula hi ha un gran musical amb tots els personatges de la pel·lícula cantant aquest tema, I Need a Hero. Tema original de Bonnie Tyler de 1984. Ràdios Limitat, deia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. I ara ens traslladem a 1985 per sentir una formació anglesa amb un tema que segur que no heu sentit mai. Si us dic les noies del West End, què em dieu? Pet Shop Boys, eh que sí? Doncs sí, són els Pet Shop Boys. I el tema West End Girls... There's a gun in your hand, it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down, underground, to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. With East End boys and West End. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? In a West End town, a dead end world. Meet East End boys and West End girls. A West End town, a dead end world. East End boys, West End girls. We'll be right back. Doncs era la versió del disc dels Western Girls de 1985 dels Pet Shop Boys. I ara panorama nacional amb el 100 gaviotes d'en Duncan Lu, 1986. Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que aquí hables más. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y gaviotas, donde hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Y gaviotas, donde irán. I anem avançant dècades i ens plantem en 1987 per sentir una producció dels Mother Talking, Sissy Catch, amb aquest Like a Hurricane. Together, my love forever. I never wanna feel in blue. I encara que sembli mentida, ja estem a 1988. I ens hem presentat amb aquesta australiana particular, Kylie Minogue. I aquest tema, primer gran tema, I Show Be So Lucky. Thinking just of what to do. This shows real intellectual muscle. Is it? If your system is whack, then you should hear. Easy, easy. Is it? If your system is whack, then you should hear. Doncs queda clar que era l'Easy de 1989 de la formació Ice MC. I ja hem repassat els 9 anys de l'Eighty i ens n'anem a sentir una versió molt particular. Qui també ens ha deixat és Robin Gibb, de la formació dels Bee Gees. Però com Bee Gees són 70, més concretament de l'any 77, aquest Stayin' Alive, sentirem la versió que va fer la formació En Trans. That I flex on a track, conclusion rampage. Breaking rip on point with the knife I stop for my left. That be rolling the mad joints. Just put your hands in the air. Cause there's a party over here, so grab yourself a beer. And we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so. I'ma drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out. Till tomorrow afternoon. Cause when I grits my skills, no one leaves the room. Can you feel the mask girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA? Bona tarda, amics i amigues, i benvinguts al... No, que ja ens acabem, ja marxem. Però teníem ganes d'acabar amb la nostra sintonia, amb el relax de Frankie Goes to Hollywood. Nosaltres marxem, però la propera setmana tornarem a estar aquí. Fins llavors, adeu! limitat deia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Sí, estàs tornat. Escolta Ràdio Limitat. 24 hores al teu costat.